दिल ये फिसला फिसला फिसला तेरे गोरे बदन पे फिसला तेरे गुलाबी होंठ को देख मैं तो पिघला पिघला पिघला तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के खींच के खींच के खींच के आंखें मीच के आंखें मीच के आंखें मीच के हर हर खींच के खींच के खींच के आय मटक मटक मटक मटक मटक चलती है आय चटक चटक चटक चटक बाल चलती है बड़ा संभलती है जान निकलती है हाथ लगा दूं तो हंसी सी गलती है ये मेरी गलती है पर इतना भी हॉट नहीं होना चाहिए यार तुझको लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के स्पीड में मेरी कार की सीट पे खाली खाली सीट पे प्यार मोहब्बत करेंगे रानी करेंगे पर बड़ी स्पीड में रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के